5 uur. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. In Iran zijn 5 dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van president Raisi, die gisteren omkwam bij een helikopterongeluk. Ik vraag straks aan Iran-kenner Peyman Jafari wat zijn dood betekent voor het Iraanse regime en voor de bevolking. En de aanstaande coalitiepartijen moeten terug naar de tekentafel, want Ronald Plasterk heeft zich teruggetrokken als premierskandidaat. Wie gaat het dan wel doen? Nu eerst het NOS-journaal met Robert Baltus. Vanuit Israël komen verontwaardigde reacties op de mogelijke arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant. Oppositieleider Lapid spreekt van een ramp en Gallant noemt het een misdaad van historische omvang. Netanyahu zei eerder al ongeveer hetzelfde. Hij ziet het als ondermijning van Israëls recht op zelfbescherming. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof wil arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Gallant en tegen 3 Hamas-leiders wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hamas zegt dat het hof met de mogelijke arrestatiebevelen het slachtoffer gelijk stelt aan de beul. Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, kan toch in hoger beroep tegen zijn dreigende uitlevering aan de Verenigde Staten. Dat land wil hem berechten voor het lekken van staatsgeheimen. Het Hoge Rechtshof in Londen is er niet van overtuigd dat Assange in de Verenigde Staten een eerlijk proces krijgt. Volgens correspondent Fleur Launchbach wordt de kans steeds kleiner dat hij echt gaat worden uitgeleverd. We krijgen ook gemixte signalen van de Amerikaanse president Joe Biden over de zaak. Die is in gesprek met de Australische premier. Hij heeft zelf gezegd dat ze overwegen om de vervolging misschien wel helemaal stop te zetten. Misschien komt er wel een deal. Dus oftewel, het uitstel hiervan van zijn uitlevering is goed nieuws voor het team. Dat hij niet wordt uitgeleverd vandaag en dat hij dus door mag vechten in zijn juridische zaak die al meer dan 10 jaar duurt. Griekenland wil 9 pro-Palestijnse demonstranten het land uitzetten. Volgens advocaten komen de demonstranten uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje. Ze werden vorige week samen met 19 anderen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie bij de Universiteit van Athene. De Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma mag niet meedoen aan de komende parlementsverkiezingen. Het Constitutionele Hof zet een streep door een besluit van een rechtbank dat hij wel mee kon doen. Zuma zat 15 maanden in de gevangenis. De organisatie van de Fiets-Elfstedentocht roept mensen rond het parcours op om fietsers onderdak te geven. Laat de fietsers even schuilen zodat ze veilig en droog staan, vraagt de voorzitter bij Omroep Friesland. Door onweer, hagel en windstoten is het voor de bijna 14.000 deelnemers aan de Fiets-Elfstedentocht moeilijk de tocht af te maken. PVV-leider Wilders begrijpt het besluit van Ronald Plasterk om zich terug te trekken als premierskandidaat. Volgens Wilders zou Plasterk wat hem betreft een uitstekende premier zijn geweest. PBB-leider Van der Plas schrijft dat ze het verschrikkelijk vindt dat hij zonder proces of uitkomsten van onderzoeken als persoon voor het leven is beschadigd. Plasterk liet eerder vandaag weten dat hij niet langer beschikbaar is vanwege een onderzoek naar mogelijke patentfraude. Hij noemt beschuldigingen daarover in essentie onwaar, maar zegt dat ze belemmerend zijn voor zijn eventuele functioneren als premier. De Ajax-vrouwen hebben voor de 6e keer in de geschiedenis de KNVB-beker gewonnen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was in de finale met 3-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Nadine Noordam opende de score in de eerste helft via een penalty, vertelt ze bij ESPN. Ik zag de keeper heen en weer gaan. Ik neem nooit zo vaak penalties, maar ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik dacht, die schiet hem door het midden en was net genoeg. Trainer Bakker neemt zo toch nog afscheid van Ajax met een prijs. Ze wordt na dit seizoen opgevolgd door Hesterine de Reus. Het weer, buien met onweer, maar ook zon. Het is een graad of 20. Vanavond geleidelijk droog. Vannacht is het een graad of 12. Morgen overdag droog met wolken en zon. 20 tot 24 graden. Robert, dankjewel. Helene Geest, ik dacht het zal wel druk zijn, of rustig zijn juist op deze tweede Pinksterdag. Maar jij bent er, dus er staan toch files. Nee, het is behoorlijk druk. De hele dag eigenlijk al zo rond de 100 kilometer file. Er zijn natuurlijk veel recreanten onderweg. En het verkeer heeft ook last van die zware buien. Wat op dit moment opvalt is onder andere een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten door een auto met pech. Er is ook een rijstrook dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging een half uur.

Ja, het officiële verhaal is dat het om een technisch mankement ging. Of dat in combinatie met het slechte weer. Er is ook net een commissie aangesteld om de precieze oorzaak te gaan onderzoeken. Meer weten we eigenlijk niet. Er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd. Je ziet vaak bij dit soort gebeurtenissen, juist in landen waar er heel veel wantrouwen bestaat tegenover de media, de regering zelf, zoals die van Iran, niet transparant is. Dat de geruchtenmachine natuurlijk op gang komt. Hè, van ja, zou het een inside job geweest zijn? Zou er sabotage zijn? Zou een buitenlandse macht hierachter kunnen zitten? Sommigen hebben op sociale media de vinger naar Israël gewezen, omdat het conflict met Iran hoog oploopt. En daarom heeft ook de Israëlische autoriteiten hebben dat met klem ontkend. Mm. Dat ze daar betrokken bij zouden zijn. Ja. En inmiddels is duidelijk dat Mohammed Mokhber als interim-president is aangewezen. Hoe is dat gegaan? Ja, hij is de vicepresident van Iran geweest sinds 21. En volgens de Iraanse grondwet neemt de vicepresident de taken van de president over als er zoiets gebeurt. Maar binnen 50 dagen moeten er wel nieuwe verkiezingen gehouden worden om de volgende president te kiezen. Okay. Ja, de vicepresident heeft geen belangrijke rol gespeeld afgelopen jaren. Dus dat zal echt een transitieregering zijn. Ja, precies. Dus niet dat het voor de hand ligt dat hij dat dan gaat worden, of dat hij mee gaat doen aan de verkiezingen. Dat lijkt me heel sterk. Dat gebeurt heel weinig. En ik denk dat hij ook niet een heel erg kleurrijke figuur is die politieke rol zou kunnen spelen. Dus we moeten afwachten wie de kandidaten gaan worden voor de verkiezingen. Ja, want kun je nou zeggen dat met de dood van Raisi er wellicht echt iets gaat veranderen in Iran? Dat lijkt me sterk. Op korte termijn in ieder geval niet. Want ja, de regering is nu eigenlijk in handen van de conservatieven. Die hebben de meerderheid in het parlement. De president kwam uit de conservatieve vleugel. En die houden de boel, de touwtjes, heel erg nauw in handen. De opperste leider van Iran is de belangrijkste politieke machthebber. En die overziet dat allemaal. En ik denk dat de volgende president ook uit de koker van de conservatieven gaat komen. En daardoor heeft ook de bevolking een grotendeels het vertrouwen in het hele politieke systeem verloren. Je ziet dat in de lage opkomstpercentages bijvoorbeeld. Ja, over de bevolking gesproken. Hoe reageren zij op de dood van Raisi? Want ja, officieel zijn er dus 5 dagen van rouw afgekondigd. Ja. Maar we horen ook wel verhalen over mensen die uit blijdschap vuurwerk afsteken. Zeker. Dus onder de bevolking zijn de reacties divers. 3 jaar geleden waren er zeker mensen die op Raisi stemden. En er is een religieus-conservatieve deel van de bevolking die een warm hart toedroeg, omdat hij bijvoorbeeld heel erg opkomt voor conservatieve kledingsregels. Maar juist daardoor is er een heel groot deel van de bevolking die niks van hem moest hebben. Met name werd hij verantwoordelijk gehouden voor het bloedig onderdrukken van de protesten die in 2022 uitbraken in Iran. En hij was betrokken bij mensenrechten schendingen in de jaren 80. Dus ja, heel veel mensen hebben de schouders eigenlijk opgehaald bij zijn sterven. Of waren juist blij omdat ze dit zagen als een soort bijna goddelijke gerechtigheid. Omdat er geen andere manieren waren in Iran om hem bijvoorbeeld voor de rechter te slepen. Dank voor de toelichting, Peyman Jafari. Ja, en over vanuit de hele wereld is er gereageerd op de dood van president Raisi. De Russische president Poetin heeft bijvoorbeeld vanmiddag de Iraanse interim-president gebeld. Daarom nu contact met onze correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Ja, Geert, wat heeft Poetin in dat telefoongesprek besproken? Nou, het was niet heel verrassend wat hij daar heeft gezegd. Althans, wat ons is medegedeeld door het Kremlin. En dat was heel kort dat Poetin zijn diepste medeleven heeft betuigd aan de leiding. En ook het volk van Iran met de dood van de president en nog enkele andere hoogwaardigheidsbekleders. Poetin noemt Raisi een vriend van Rusland. Hij zegt dat hij hem heel goed kende en hem ook heel goed waardeerde als een betrouwbare partner die, zei Poetin, een hele belangrijke, misschien wel een sleutelrol heeft vervuld in de betrekkingen tussen Rusland en Iran de laatste jaren. Ja, want ik begreep dat die band tussen Raisi en Poetin ook echt wel hecht was. Hè? Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, hoe hecht op het persoonlijke vlak, dat is heel moeilijk in te schatten. Je ziet dat Poetin naar buiten toe in ieder geval heel close lijkt te zijn met ook met de leider van China, Xi Jinping, met de leider van Noord-Korea en ook met de president van Iran. En dat is natuurlijk ook omdat Rusland heel groot belang bij heeft, bij die relaties, om die zo warm mogelijk te houden. En we zien de laatste jaren dat er meermalen ontmoetingen zijn geweest tussen Poetin en Raisi. Raisi is 2 keer in het Kremlin geweest. 1 keer kwam hij er zelfs vrij onverwacht. Naar verluid wist Poetin daar van tevoren niet eens wat van. En dat leidde toen tot langdurige, meer dan 5 uur durende gesprekken. En Poetin is ook 2 jaar geleden op bezoek geweest in Teheran. En heel belangrijk voor Poetin en voor Rusland was dan ook dat Raisi naar Moskou kwam, juist aan de vooravond van het begin van de inval in Oekraïne in januari 2022. Ja, en waarom betekenen ze zoveel voor elkaar? Heeft dat dan ook vooral met de oorlog in Oekraïne te maken? Ja, absoluut. Ze zitten allemaal toch een beetje in hetzelfde schuitje. Dat geldt voor Rusland en Iran, maar ook voor Noord-Korea. Dat zijn landen die onderhevig zijn aan sancties. Die heel erg op elkaar zijn aangewezen. We zien dat ook in de praktijk, doordat Rusland tekort heeft aan bijvoorbeeld munitie aan het front. Nou, dat kunnen ze betrekken uit Noord-Korea. Ze krijgen uit Iran bijvoorbeeld drones. Aan de andere kant levert Rusland ook weer wapentuig, raketten en gevechtsvliegtuigen aan Iran. En niet te vergeten ook de belangrijke bijdrage van Rusland aan de kerncentrales, de nucleaire industrie in Iran. Dus in de huidige situatie, in een wereld waarin ze met de rug eigenlijk tegen elkaar staan, zijn deze landen tot elkaar veroordeeld. Ja, en daar gaat dus de dood van Raisi ook niks aan veranderen. In principe niet. Je weet natuurlijk niet hoe dat verder zal verlopen in Iran. Er komen nieuwe verkiezingen. We moeten maar afwachten hoe dat gaat lopen. Hoe het ook intern zal verlopen. Of de onrust zal ontstaan in het land of niet. Vooralsnog gaat Rusland voort op de ingeslagen weg. Er werd al heel lang gewerkt aan een strategisch akkoord tussen Rusland en Iran. Daar heeft hij de laatste keer ook met Raisi over gehad, Poetin. Dat leek bijna rond. Er moesten nog wel wat puntjes op de i gezet worden. Er was nog geen datum voor geprikt. Maar het lag in de verwachting dat dat wel ergens op de korte termijn zou worden ondertekend. Nu dus niet met Raisi, maar dan wellicht met zijn opvolger. Dank, Geert, vanuit Moskou. Helene Geest, het is druk, hè, op de weg? Ja, de hele middag staat er al zo rond de 100 kilometer file. De meeste vertraging nu door een ongeluk op de A12... van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. Het verkeer heeft daar ruim een uur op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. Er komen steeds meer reacties op de mogelijke arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en minister van Defensie Gallant. De Britse premier Sunak zegt dat zulke arrestatiebevelen niet zullen helpen om een einde te maken aan de gevechten in Gaza. Meer dan een derde van de Italiaanse tieners zou uit Italië willen vertrekken als ze ouder zijn, blijkt uit een onderzoek van het Nationale Statistiekbureau van Italië. De jongeren maken zich veel zorgen over hun toekomst in het land. De meesten zouden als ze ouder zijn graag verhuizen naar Amerika, gevolgd door Spanje en Groot-Brittannië. En in Friesland hebben fietsers die meededen aan de Elfstedenfietstocht vandaag even af moeten stappen. Het kwam met bakken uit de lucht, waardoor sommigen moesten schuilen in onder meer een koeienstal. Andere deelnemers gingen stug door, zo ook de ondersteuning langs de weg. De eerste deelnemers aan de Elfstedenfietstocht kwamen een uurtje geleden met een nat pak aan. Maar dat kan ze niks schelen, want het kruisje was binnen. Ze hebben daar tientallen jaren voor gevochten. Maar vandaag hebben duizenden Britse slachtoffers eindelijk zwart op wit staan wat er is gebeurd in het bloedschandaal. In de jaren 70 en 80 kregen mensen in het ziekenhuis besmette bloedproducten toegediend. En ze kregen daardoor ziektes als hepatitis C en HIV. Correspondent Fleur Launsbach, ja, hoe kon dat bloedschandaal gebeuren? Wat ging daar mis? Ja, dus dit zijn mensen die tussen eind jaren 70, begin jaren 90 in het ziekenhuis bloed of bloedproducten kregen om ze beter te maken. Maar in dit bloed zaten dodelijke virussen zoals hepatitis C en het AIDS veroorzakende virus HIV. Er zijn al meer dan 3000 mensen aan overleden in Groot-Brittannië. Er zijn 380 kinderen geïnfecteerd met HIV in die tijd. En veel van dit besmette bloed kwam uit Amerika. En in Amerika, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, werden mensen betaald om bloed te doneren. En dat waren ook risicogroepen zoals gevangenen, verslaafden. Die konden dus bloed geven in ruil voor geld. Dat geld hadden ze nodig. Dus hadden ze een motief om te liegen over hun infecties of ziektes. En dat bloed werd ook nog eens niet goed gescreend op virussen. En dit waren nieuwe virussen, zoals HIV en hepatitis C, waren nieuw in die tijd. Ja, en hier gaat het dus vooral over het Verenigd Koninkrijk, maar dit heeft ook in andere landen gespeeld. Ja, dat vond ik. Daar kwam ik zelf ook achter. Alleen lang geleden, dus veel mensen weten dat niet meer. Maar dat bloed is naar allerlei plekken gegaan. Frankrijk zijn duizenden mensen besmet geraakt, in Duitsland en ook in Nederland. In Nederland zijn destijds 150 hemofiliepatiënten geïnfecteerd geraakt met HIV-besmet bloed. En in Nederland bleef dat enigszins laag, omdat een aantal ziekenhuizen echt principieel tegenbetaald bloed waren. Dus de slachtoffers in Nederland zijn beperkt gebleven en die hebben ook al excuses en vergoeding gekregen in 1996. Maar in het Verenigd Koninkrijk is het op veel grotere schaal gebeurd. Er werd dus veel meer bloedproducten geïmporteerd uit de VS. En er is ook veel langer door autoriteiten ontkend en dit onder het tapijt geveegd. Ja, want pas in 2018 heeft een nationale commissie zijn onderzoek begonnen naar de rol van farmaceutische bedrijven, de rol van ziekenhuizen en politici. Vandaag is dus dat eindrapport verschenen. Wat staat daarin? Ja. Dat het voorkomen had kunnen worden. Dat er tegen patiënten werd gelogen dat ze de beste behandeling kregen. Dat er bewijs en documenten expres zijn vernietigd. Dat de waarheid is verdoezeld. Dat er tientallen jaren geen actie is ondernomen door opeenvolgende regeringen. Het is echt een behoorlijk stevig rapport. En er is dus ook jarenlang gevochten voor zo'n onderzoek door die slachtoffers. En dat kwam uiteindelijk pas in 2018, dus decennia later. Moet je voorstellen, deze mensen die liepen dus echt tegen een muur op. Vragen werden niet beantwoord door artsen, door ziekenhuizen, door autoriteiten, door regeringen. En er was ook nog eens heel veel onduidelijk in die tijd over HIV, AIDS en ook over hepatitis C. Er was weinig medicatie. Het was een nieuwe ziekte. Mensen waren ook heel bang ervoor. Dus patiënten werden ook nog eens gestigmatiseerd. En ik heb ook ouders gesproken die een kindje zijn verloren hieraan. Dat zijn de ouders van Lee. Die werd op zijn tweede geïnfecteerd met HIV, dus via besmet bloed in het ziekenhuis. Die stierf na best wel een lange lijdensweg toen hij 10 jaar oud was. En naast dat hij dus doodziek was, waren mensen ook nog eens hartstikke bang voor hem, omdat hij HIV had. The headmistress from the school rang me to say that the press were all outside the school. The parents didn't want him in the school. There was two teachers at the school that didn't want to teach him. Ja, het is een heel verdrietig verhaal dat hij dus ook nog eens werd gestigmatiseerd als klein jongetje. En ook zijn ouders, hij overleed in 92 en toen werden zijn ouders nog verteld dat ze hem niet mochten begraven, omdat hij dus overleden was aan AIDS. Dus dat zegt best wel veel over hoe weinig men nog wist over die ziekte en hoe besmettelijk het was. Ja, dit was dus maar één voorbeeld, echt een schrijnend voorbeeld. De ouders van Lee en al die andere slachtoffers, wat kunnen zij nou met deze conclusies? Nou ja, erkenning dus, eindelijk. En misschien helpt het ook om meer rust te vinden dus voor slachtoffers, om het beter te kunnen afsluiten. Ze krijgen ook excuses van de politiek, daar wachten we nu op. En of mensen ook vervolgd kunnen worden op basis van deze conclusies, dat weten we niet. Dus autoriteiten of mensen die het verdoezeld hebben. En dit rapport, wat dus al heel veel blootlegt, dat maakt ook de weg vrij voor schadevergoeding. En dat kan, dat weten we in de komende dagen, maar dat kan echt wel in de 10 miljard lopen. Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lidewij Welte, de succesvolste Nederlandse hockeyster aller tijden, heeft vandaag haar laatste wedstrijd gespeeld. Met Kampong verloor ze met 7-0 van haar oude club HC Den Bosch. Een kippenvelmoment. Het mooiste moment van de wedstrijd. Afscheid van een hockeyicoon van Lidewij Welte, die een publiekswissel krijgt, ondanks die 7-0 achterstand. Voor de club waar zij zo lang speelde. 17 jaar in het eerste. En hiermee sluit Welte een imposante carrière af. Eentje waarin ze onder meer 3 keer Olympisch goud won, 3 wereldtitels in de wacht sleepte en talloze landstitels won. Raoul Ere is bondscoach bij de Belgische hockeyvrouwen, maar was jarenlang de coach van Welte bij hockeyclub Den Bosch. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daar heeft zij tot 2 jaar terug gespeeld. En u heeft haar daar al op 15, 16-jarige leeftijd leren kennen. Weet u nog wat u dacht toen u haar leerde kennen? Ja, meteen toen we Liedewij zagen op 15-jarige leeftijd. Dat was heel veel techniek. Ook snelheid. Makkelijk mensen kunnen passeren. Dus we zagen wel meteen dat dat een heel groot talent was. Dat ze stak er bovenuit toen al. Nou ja, op die leeftijd en dan al zo beslissend kunnen zijn, dat hebben er niet heel veel, nee. Dat klopt. Nee. Op haar 18e nam ze voor het eerst deel aan de Olympische Spelen, won ze goud. Ze won daarna dus nog 2 keer goud. Hoe is het haar gelukt om op zo'n hoog niveau te blijven spelen? Ik denk ten eerste dat ze ongelooflijk veel talent heeft. Ze kan als niemand anders zo makkelijk iemand passeren. Ze kan dat in de kleine ruimte, maar ze kan het ook in de grote ruimte, op snelheid. Dus het is de techniek en de snelheid en de slimheid eigenlijk, waardoor ze eigenlijk zo goed geworden is en zo lang goed gebleven is. En ik denk ook hoe ouder ze geworden is, hoe beter ze voor haar lichaam gezorgd heeft. In het begin ging eigenlijk alles nog vanzelf. En ik denk na een aantal jaren is ze echt als topsporter gaan leven. En daarom denk ik dat ze het zo lang zo goed gedaan heeft. Ja, want hoe ging dat toen, toen ze 15 was en bij jullie daar speelde? Dan heb je dus al wel snel door, dit is een hele goede speelster. Kun je die dan nog bijsturen? Kun je die nog dingen leren? Of was ze al af? Die was nog niet af op 15. De eerste kennismaking was een Europa Cup 1 toernooi. 4 dagen, 4 wedstrijden. En Liedewij zat met haar kamergenootje heerlijk aan de Franse kaarsjes en de toastjes op de kamer. Ach, wat gezellig. dat had nog vrij weinig met topsport te maken. Dat ging gewoon allemaal vanzelf. Toen hebben jullie die toastjes afgepakt, of niet? Nee, we hebben er eigenlijk wel om gelachen. Maar het is me altijd bijgebleven dat Liedewij was in het begin. En naar de hand is ze meer en meer gaan leven voor de sport. En op een top voorbeeld voor de jongere generatie geworden ook. Maar is dat dan ook wel misschien iets wat haar kenmerkt? Dat ze, ja, dat ze een beetje frivol is en dat ze geniet van dingen? Ja, het is alles is op intuïtie. Als je een oefening neerzet en vraagt aan Liedewij om een pionnetje te passeren, dat gaat niet lukken. Maar alles is op intuïtie. Zodra zij een stick ziet, kan ze de andere kant op. Ziet ze weer een stick, gaat ze weer de andere kant op. Ja, en er zijn er maar heel weinig die dat zo goed gekund hebben de afgelopen 10 jaar. Dat heb je of dat heb je niet? Ja, nee, 100%. Dat hebben wij haar niet aangeleerd. Ja. Nee, die credits ga ik niet opnemen. Absoluut niet. 3 keer Olympisch goud, ik zei het al. Maar later dit jaar is er niet bij op de Olympische Spelen van Parijs. En bij mijn collega's van NOS Sport reageerde Welte voor het eerst op het besluit van bondscoach Van As om haar niet te selecteren. Ze gaat daar later meer over zeggen, maar ze antwoordde het volgende op de vraag of ze het heeft kunnen accepteren. Jawel, ja. Ik denk waarop dingen zijn gegaan, daar heb ik eerder moeite mee dan keuzes. Want keuzes die horen erbij en dat begrijp ik als topsporter als geen ander. Ik denk wel dat dingen op een betere manier kunnen gaan. Ja, is dit typisch een Liedewij Welter reactie? Dat weet ik niet. Liedewij is een op- en top winnaar. Dus het is inmiddels denk ik, ja, zoals jullie zeggen, een paar maanden geleden. Dus ik denk dat ze het nu wel een plekje gegeven heeft. En ze gaat heel lang op vakantie, heb ik gelezen. Dus dat zal ze een plekje gegeven hebben. Maar natuurlijk had zij heel graag daar nog een keer willen staan. Ja, want ik kan me voorstellen dat het niet het leukste einde is van een topsportcarrière. Ze verloor ze vanmiddag ook nog met 7-0. Ja, nou, ik denk dat ze heel erg trots kan zijn op alle hele mooie dingen die ze bereikt heeft in haar carrière. En ook dit seizoen met een heel jong kampong als captain ze bij de hand genomen en de play-offs gehaald. Dus ik denk niet dat ze daar te lang te rouwig om moet zijn. Om vandaag met 7-0 van Den Bosch te verliezen. Ja, nee. Dat is geen schande, denk ik. En ze gaat dus sowieso de boeken in als de succesvolste Nederlandse hockeyster ooit. Dank voor dit gesprek, hockeycoach Raoul Ere. En zometeen in Nieuws & Co. Ronald Plasterk leek lang de nieuwe premier van Nederland te worden, maar vandaag heeft hij een stapje terug gedaan. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Robert Baltus. Het bloedschandaal in Groot-Brittannië dat destijds aan duizenden mensen het leven kostte had voorkomen kunnen worden. Dat is de conclusie van een commissie die 6 jaar lang onderzoek deed. In de jaren 70 en 80 kregen duizenden Britten besmette bloedproducten uit Amerika. 3000 Britten overleden, tientallen mensen kregen HIV en bijna 30.000 mensen raakten besmet met hepatitis C. Woedende reacties in Israël op de nieuwste aankondiging van het internationale strafhof in Den Haag. De hoofdaanklager heeft een verzoek ingediend voor een arrestatiebevel tegen kopstukken Netanyahu en Gallant en 3 Hamas-leiders. Oppositieleider Lapid hoopt dat het Amerikaanse congres het strafhof tot de orde roept. En Griekenland wil 9 pro-Palestijnse demonstranten het land uitzetten. Volgens advocaten komen de demonstranten uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje. Ze werden vorige week samen met 19 anderen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie bij de Universiteit van Athene. Helene Geest bij de ANWB, hoe gaat het met de files? Ja, dat zijn er nog steeds heel veel, 100 kilometer bij elkaar. Op de A12, Duitse grens Arnhem, staat een lange file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De meeste vertraging is er door ongelukken, onder andere op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden. De linker rijstrook is dicht, de vertraging is 50 minuten. Verder ook 3 kwartier oponthoud op de A28 van Zwolle naar Amersfoort door een ongeluk bij Epe. Daar is de rechter rijstrook dicht. En het is ook nog steeds druk richting de outlet in Roermond, want die is ook vanavond open. Daardoor file op de N280 vanaf de Duitse grens tot de aansluiting met de A73 25 minuten op onthoud. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, die files zijn er onder andere door die buien. In een groot deel van het land is code geel, toch? Ja, op dit moment vooral in het westen van Nederland en ook in het noorden van Nederland. En dat zijn ook echt wel de regio's waar de buien op dit moment zitten. Kunnen soms stevige exemplaren zijn met onweer erbij, veel regen in korte tijd, kleine hagelsteentjes, soms windstoten ook. En die code geel staat uit tot 9 uur vanavond, want dat is het moment dat die buien langzamerhand wel weer in activiteit af gaan nemen. Eigenlijk net als de afgelopen dagen, alleen vielen de buien toen in andere regio's van Nederland. Voor komende nacht is het overal droog, er is opnieuw weinig wind en met name in het zuiden kan er wel weer wat mist ontstaan. Temperaturen liggen vannacht rond de graad of 12. Ja, en morgen wordt een dag waarbij we droog en zonnig beginnen. Eigenlijk overal wel in Nederland. Het kwik gaat ook flink oplopen. Het wordt zo'n 21 tot 25 graden. Het kan ook wel wat broeierig warm worden. En zo in de namiddag beginnen dan de eerste buien weer het land binnen te trekken. Ditmaal vanuit het zuiden. Daar heeft de academie dan ook alweer een code geel voor uitstaan. Het is nog wel enigszins onzeker hoe dat precies gaat verlopen. Maar op dit moment ziet het er nou uit dat dat buien zijn die dus vanaf morgen middag Nederland in gaan trekken in de brede strook in de richting van de Randstad. En daar tot en met woensdag plaatselijk 40, misschien in het slechte geval wel 50 mm neerslag achter kunnen laten. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden dat er echt weer een plens regen aan gaat komen. En ditmaal niet alleen voor het zuidoosten van Nederland, maar ook bijvoorbeeld in de Randstad. Woensdag ook zelf nog een vrij natte dag, zoals het er nu naar uitziet. Dan ligt het kwik op een graad of 18. En de dagen daarna komt af en toe de zon weer tevoorschijn. Kan er ook nog een bui vallen. Niet al te veel wind en temperaturen rond een graad of 19. Dankjewel, Willemijn. Ster. eindelijk voor jezelf beginnen? Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ga jij starten als ZZP'er? Bij Rabobank krijg je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis de eerste 6 maanden gratis. Kijk op rabobank.nl/zzp. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Opnieuw is er iemand die geen premier van Nederland wordt. Ronald Plasterk heeft zich vandaag teruggetrokken als kandidaat-premier. Dit weekend werd duidelijk dat zijn kandidatuur in zeer zwaar weer terecht was gekomen vanwege een onderzoek naar patentfraude dat tegen hem loopt. Maar wie wordt dan wel de minister-president? Dat ga ik vragen aan politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, Lars, allereerst, dit was wel een beetje onvermijdelijk, toch? Na afgelopen weekend. Ja, nee, dat denk ik wel, hoor. Kijk, na het sorrybriefje in de Telegraaf van afgelopen vrijdag over dat dienstauto-akkefietje met Pieter Omtzigt leek eerst de lucht geklaard en de weg wellicht vrij voor Ronald Plasterk. Maar toen inderdaad bleek dit weekend dat er grote bezwaren leefden tegen de kandidatuur van Plasterk vanwege inderdaad die zaak over patentfraude. Bij alle partijen in meer of mindere mate waren er twijfels. En dat had dus te maken met dat onderzoek. En waar andere twijfels hadden, was VVD-erelid Johan Remkes gisteren toch heel stellig. Volgens mij is hier strafrechtelijk helemaal niks aan de hand. Maar gaat het om de vraag, en daar zal het ook Pieter Omtzigt wel om gaan, om de moraliteit, de integriteit. Maar moet zo iemand dan wachten tot zo'n onderzoek is afgerond voordat u überhaupt kandidaat kan zijn voor zo'n positie? Ik zou zelf mijn conclusies trekken. Ja, de druk op Plasterk om inderdaad die conclusies te trekken, die werden wel heel erg groot. Waarbij we zelfs gisteravond hoorden dat zijn positie zo'n beetje onhoudbaar was geworden. En dus inderdaad vandaag de verklaring waarin hij zegt dat de beschuldigingen weliswaar onwaar zijn en voor een deel slechts zelfs futiel, dat hij dat graag duidelijk had gemaakt aan de formateur, maar dat hij hierom besloten heeft om zich toch maar terug te trekken. Ja, en heeft iedereen naast Plasterk, zeg maar, de betrokken partijen dat inmiddels geaccepteerd? Ja, ze zullen wel moeten, zul je zeggen. Hè? Nee, gaat natuurlijk niet bij iedereen van harte. Geert Wilders, de man die hem zou voordragen, die sprak hem persoonlijk aan op zijn favoriete medium X. Ik heb veel respect voor je, Ronald. Je verdient dit niet, maar ik begrijp je besluit, zo schreef hij. Je zou wat mij betreft een uitstekende premier zijn geweest. Maar hij wordt het dus niet. En de partij die nog het meest uitgesproken voor de kandidatuur van Plasterk is geweest, dat is BBB. Caroline van der Plas was vanmiddag op tv en kreeg daar de vraag inderdaad wat zij ervan vond. En zei het volgende. Ik had hem sowieso heel graag als premier gehad. Ja? Ja. Ja, ik heb hem heel hoog zitten. Ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. Het is echt een mensenmens. Hij heeft veel kennis. Hij heeft een heel groot netwerk. Hij is al een keer in het kabinet geweest als minister. En wat ik gewoon heel naar vind, en mensen hebben dat opgevat als dat ik heb gezegd dat journalisten er niet over mogen schrijven. Dat is natuurlijk niet zo. Ik ben zelf 35 jaar journalist geweest, dus ik snap heel goed wat persvrijheid is. Maar wat ik wel vind, wie wil er straks nog in de politiek of in een kabinet als mensen eigenlijk zonder proces of zonder dat de uitkomsten zijn van een onderzoek eigenlijk al zo beschadigd raken. En dit is niet alleen dit geval, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die gebeuren, dat gewoon heel veel mensen zeggen, joh, ik ga die politiek gewoon niet in. Ja, het grootste bezwaar lag dus niet bij BBB. Die hadden zoiets van, Ronald Plasterk is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is en had het dus kunnen proberen. Maar de rest zei, nee, dit hangt dan zo als een zwaard van Damocles boven je hoofd. Zo kun je niet functioneren als premier. Ja, Lars, dan is nu de grote vraag, hoe nu verder? Hoe nu verder en wat nu? Ja, want wat iedereen nu... dat is inderdaad de vraag die iedereen nu bezighoudt. En je kunt ook merken dat echt wel ze hier in Den Haag met de handen in het haar zitten. Want het is niet zo makkelijk om een volgende kandidaat te vinden. De bal ligt bij Geert Wilders. En daar is het probleem dat de partij van Geert Wilders toch echt maar uit één persoon bestaat. En dat hij dus niet kan bogen op een heel breed ledenbestand of bestuurders die al ervaring hebben. Kijk naar de zoektocht naar informateurs. Na het mislukken van Gom van Strien, PVV Eerste Kamerlid, kwam hij al snel uit bij mensen van de PvdA. Twee keer met Plasterk en Kim Putters. En dan het CDA en de SGP met Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Ja, andere partijen die zeggen, ja, we zijn wel bereid om eventueel mee te denken. Maar dit wordt toch echt een besluit van Geert Wilders zelf. Wij gaan daar niet gezamenlijk, laat maar zeggen, een profiel van maken en dat opstellen. Ze hebben wel een veto. Maar er is afgesproken dat er een zwaarwegende reden moet zijn om iemand af te wijzen. Dus kijken we nu naar Wilders, wie dan niet afgewezen zal worden. Ja, en vorige keer dat het Plasterk wellicht zou worden, dat werd toen ook pas heel laat bekend. Het was echt het best bewaarde geheim van Den Haag. Zijn er nu namen die rondgaan? Ja, er zijn namen die rondgaan, maar die namen worden even zo snel weer, laat maar zeggen, afgewezen. Kim Putters, inderdaad, die ging al eens eerder rond, maar die is van PvdA-huizen. Dan is de vraag of hij het überhaupt zou willen doen. Marnix van Rij gaat rond, nu staatssecretaris van Financiën. Die is goed met Pieter Omtzigt, die naam werd al eerder genoemd. En een andere naam die steeds weer boven komt drijven, dat is de nummer 2 van BBB, Mona Keizer. En Caroline van der Plas zei daar het volgende over. Mona is voor ons altijd een goede optie geweest. Die mag van u premier worden nu? Kijk, Mona Keizer is onze premierskandidaat. Ja. Mochten wij gevraagd worden. Ja. En mocht dat gevraagd worden, zullen we haar beschikbaar stellen. Ja, mocht het gevraagd worden. Nou, dat is de vraag dus, inderdaad. We horen wel bij onder meer VVD en NSC dat ze niet heel erg gelukkig zijn met deze keuze. Maar ze moeten een zwaarwegende reden hebben om haar af te wijzen. En tot nu toe hebben ze die nog niet gevonden. En ik kan je verzekeren, bij NSC hebben ze dat echt wel geprobeerd, zo horen wij. Maar het ligt ook niet aan hen. Het ligt inderdaad bij Wilders. En de andere partijen zullen moeten wachten of die inderdaad met deze naam komt, of dat hij toch nog iemand anders uit zijn hoge hoed haalt. Spannend. We gaan het volgen samen met jou. Dankjewel, Lars. Ja, dan. Het hoofdlijnenakkoord dat vorige week werd gesloten heeft ook gevolgen voor de wetenschap en het onderwijs. Bijvoorbeeld, langzame studenten gaan meer betalen voor hun opleiding. Er komt minder geld voor wetenschappelijk onderzoek en de universiteiten moeten honderden miljoenen bezuinigen. Daarom heb ik nu contact met Marileen Dochterom, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is er in de wetenschappelijke wereld gereageerd op dat hoofdlijnenakkoord? Nou, je mag toch wel zeggen geschrokken, denk ik. Je kunt dat ook nalezen in de reacties vanuit de wetenschappelijke wereld, de universitaire wereld. Dus dit hakt er wel hard in. Ja, merkt u bijvoorbeeld dat mensen zich zorgen maken om hun baan, dat ze dat tegen u zeggen? Nou, dat hebben ze nog niet persoonlijk tegen mij gezegd. Daarvoor is de tijd te kort geweest. Maar dat kun je je van alles bij voorstellen. En dat komt erdoor dat een gedeelte van de investeringen die pas 3 jaar geleden of 2 jaar geleden eigenlijk, moet ik zeggen, ingezet zijn, die worden nu weer teruggedraaid en die maakten het mogelijk om 1200 jonge docenten vaste contracten aan te bieden. En we kwamen uit een tijd, en dat is eigenlijk nog steeds zo, waarin de werkdruk heel hoog is. En om de kwaliteit van onderzoek en onderwijs te borgen, was het heel erg nodig dat er geïnvesteerd werd in die vaste contracten. En dat gaat echt om structurele budgetten van, ik geloof, hè, dat zijn de zogenaamde sectorplannen van ruim 200 miljoen per jaar die hierin geschrapt worden. Ja, en kan dat er dan toe leiden dat die 1200 mensen die dus net een vast contract hebben, dat dan weer onzeker is? Of gaat dat dan op andere plekken? Nee, uiteraard levert dat heel veel onzekerheid op. Hè. Kijk, we hebben nu alleen de tabellen gezien met de getallen, met de hele korte toelichting erbij. En uiteindelijk zal het natuurlijk van afhangen hoe de uitwerking is. Maar dit is een vrij heldere. En drie jaar geleden nog is er becijferd dat om onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit te leveren, de universiteiten eigenlijk jarenlang structureel ondergefinancierd waren. En dit was dus eigenlijk een stap in de goede richting om dat gecorrigeerd te krijgen. En ja, dat gaf natuurlijk een bepaalde zekerheid aan deze jonge mensen. Maar het was ook inhoudelijk belangrijk, want het heeft ervoor gezorgd dat er veel overleg is geweest tussen de universiteiten, dat er keuzes zijn gemaakt, dat er focus is gekozen. Allemaal gekoppeld aan het kunnen aan het in vaste dienst kunnen nemen van deze docenten. En ja, dit gaat enorm veel onzekerheid opleveren. En dat is nog maar een stukje van de bezuinigingen. Er wordt ook nog meer bezuinigd. Ja, precies. Want als we het nog even over een aantal andere plannen hebben. Het kabinet wil bijvoorbeeld ook het aantal buitenlandse studenten en het gebruik van Engels echt afremmen. Welke consequenties heeft dat voor onderwijsinstellingen? Nou, we hebben ons als KNW daar niet lang geleden ook al bezorgd over uitgelaten. En dat was nog voordat we dit hoofdlijnenakkoord hebben gezien. Kijk, wetenschap is in essentie internationaal. Dus wij doen het in Nederland heel erg goed in de wetenschap. Omdat wij al heel lang internationaal opereren. Dat betekent dat wij aantrekkelijk zijn voor buitenlands talent, voor onderzoekers uit het buitenland en heel veel uitwisselen. En ja, in het wetenschap zijn onderwijs en onderzoek verweven. Dus daar hoort ook bij onderwijs in het Engels. Omdat ook dan studenten in aanraking komen met dat toptalent uit het buitenland. Dus wij zien ook dat je als universiteit natuurlijk instrumenten nodig hebt om controle te kunnen hebben op de aantallen. Dat niet ongebreideld kan groeien. Maar het internationale karakter van de wetenschap is enorm belangrijk. En je wil graag dat dat gekoesterd wordt. Ja, ik hoorde gisteren demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap ook zeggen. Ja, die voortrekkersrol die wij hebben als Nederland, ja, die komt nou wel een beetje in gevaar. Deelt u die mening? Ja, dat deel ik zeker. En dat heeft te maken met het al dan niet koesteren van die internationale open wetenschapssysteem, zoals wij dat noemen. Maar ook met hoeveel je investeert in de toekomst van onze jonge generaties. Hoeveel je investeert in de technieken, de inzichten die ons problemen van de toekomst gaan helpen oplossen. En dat, ja, dan wil je graag internationaal in ieder geval. Wij lopen op heel veel terreinen voorop, dat wil je zo houden. En het liefst wil je daar nog een schepje bovenop. En dat is het andere ongelukkige aan deze plannen is. We hebben binnen Europa afgesproken dat wij op termijn 3% van ons BBP investeren in kennis en innovatie samen met de private partijen. Dat doet niet de overheid alleen. En wij liepen daar eigenlijk in achter ten opzichte van onze buurlanden. En we waren met de investeringen zoals ingezet door minister Robert Dijkgraaf een stapje de goede richting opgegaan. En nu voelt het een beetje als rechtsomkeerd maken. En dat heeft op termijn altijd repercussies op hoe aantrekkelijk wij zijn voor talent. En dat is heel jammer. Ja, maar het is een hoofdlijnakkoord. Er moet nog veel worden uitgewerkt. Ziet u daar ook een rol in voor de KNAW? Ja, we zijn altijd gesprekspartner, heel graag om daarover mee te denken. Hè? Want we hebben nog niet genoemd, er is ook dat Fonds voor Wetenschap en Onderzoek. Daar hebben wij eigenlijk jarenlang voor gepleit om meer ruimte te hebben voor ongebonden onderzoek. En ook daar wordt een flinke hap uitgenomen. En wij zullen heel graag meepraten uiteraard over wat dit betekent voor de toekomst. En het liefst natuurlijk een lange termijn visie te hebben over hoe dit dan wel te doen, die investeringen. Maar wij zitten daar graag aan tafel, zeker. Dank voor dit gesprek, Marileen Dochterom, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Helene Geest, 100 kilometer file had je steeds. Beetje de goede kant op? Ja, dat wordt wel minder nu. 60 is er nog van over, maar er zijn wel een paar hele lange files bij door ongelukken. De meeste vertraging nu door een ongeluk op de A12, Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Zevenaar is de vertraging ongeveer 35 minuten. Sportnieuws. De vrouwen van Ajax hebben de beker gewonnen. In Tilburg waren ze te sterk voor Fortuna Sittard en wonnen met 3-1. Het is een mooie afsluiter voor succescoach Bakker, die moet vertrekken bij Ajax. Ja, ik besef het misschien nog niet helemaal, maar dit is natuurlijk een bekroning voor het harde werken van speelsters en staf op dit fantastische seizoen. En ik heb 6 geweldige jaren bij Ajax gehad en vanavond gaan we dat even vieren. Ajax ging aan de haal met de beker door goals van Nadine Noordam, Rosa van Gol en Bente Jansen. Voor Fortuna scoorde Feli de la Cao. En de hockeyers van Rotterdam die staan in de finale om het landskampioenschap. Ze versloegen titelfavoriet Bloemendaal met 3-1 in de halve finale. En dat was genoeg voor een finale ticket na een eerdere 2-1 nederlaag. Een verrassing voor de buitenwereld, maar niet voor Chep Hoedemakers van Rotterdam. Ik vond het op zich wel grappig om te lezen. Want ervoor iedereen gaf Bloemendaal, die gaan makkelijk landskampioen worden. Van Doren neemt afscheid, Thierry neemt afscheid. En tuurlijk zijn een hele goede ploeg, maar wij zijn ook een hele goede ploeg. En we zaten in een hele goede reeks. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat wij eigenlijk ook gewoon beter dan zij kunnen zijn. De anderhalve finale tussen Oranje-Rood en Kampong begint over een kwartiertje. En dan nog tennis tot slot. Suzanne Lamens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het kwalificatietoernooi van Roland Garros. De Nederlandse tennister won overtuigend met 6-1 en 6-0 van een nog maar 15-jarige speelster uit Frankrijk die een wildcard kreeg. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Het is een van de meest gedownloade apps onder jongeren op dit moment. Ten-ten. Daarmee wordt je telefoon een soort walkie-talkie en kan je met elkaar via de speaker praten. Hoe populair Ten-ten ook is, de app is niet zonder risico's, waarschuwen deskundigen. In het Jeugdjournaal vertelde deze jongen waarom hij de app graag gebruikt. Bij WhatsApp moet je helemaal moeilijk doen, maar hier kun je gewoon op de knopje drukken. Zeg je wat als je je vinger eraf doet, dan is die verstuurd. En ik praat door over de app met Marcel van Aspert, gespecialiseerd in de beveiliging van apps. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze jongen zegt het. Je hoeft helemaal niet zo moeilijk te doen, zoals bij WhatsApp. Bij Ten-ten gaat het allemaal veel sneller. Maar deskundigen zeggen deze app is niet zonder risico's. Wat is volgens u het probleem? Nou, het grootste risico van deze app is dat die toegang vraagt tot de telefoon en daaruit alle gegevens uithaalt die hij maar te pakken kan krijgen. Dus bijvoorbeeld bij het installeren van de app worden alle contactgegevens die in die telefoon staan, alle namen, authenticatiegegevens die gevonden worden, dus als er automatisch ingelogd kan worden op Facebook of zo, al die gegevens worden er automatisch uitgehaald en die zijn meteen weg naar Ten-ten. En wat doen ze vervolgens met die gegevens? Is dat bekend? Nee, het is niet helemaal duidelijk. Ze schrijven een privacyvoorwaarde die juridisch zeer slecht in elkaar zitten. Schrijven ze dat ze die informatie met iedereen mogen delen waarvan zij vinden dat zij een belang hebben om dat te delen. En ze zijn dus niet duidelijk met wie dat allemaal is en onder welke voorwaarden dat gaat. Nee, en als je die app gebruikt, geef je daar dan expliciet toestemming voor? Hoe gaat dat? Als je de app installeert, dan vraagt hij of je toestemming wil geven om de contacten te delen met Ten-ten bijvoorbeeld, de microfoon open te zetten, de camera open te zetten, toestemming geeft om voicemailberichten uit te lezen. En dat is eigenlijk juridisch is dat niet akkoord. Volgens de AVG is het verplicht om zeker bij een app die gebruikt wordt door heel veel jonge mensen, en dat is deze app, hè, die is gericht op kinderen, om toestemming aan de ouders te vragen. Nou, dat wordt sowieso al niet gedaan. En ten tweede is er geen noodzaak om al die gegevens al te downloaden om de functionaliteit aan te bieden die in voor een walkie-talkie nodig is. Ja. Wie zit er achter die app? Ja, als je gaat zoeken, moet je een beetje doorzitten. Zoeken. En ook dat is natuurlijk een van die dingen die aan het trouwen is. Het is namelijk niet goed duidelijk wie erachter zit. En als je gaat zoeken, vind je dat ze een inschrijving is in de Kamer van Koophandel in Parijs. In Frankrijk staan ze ingeschreven. Het is echter op een postadres, dus er zit niet echt zo te zien een bedrijf achter. En ten tweede is de CEO, de eigenaar van het bedrijf, die is op internet eigenlijk niet te vinden. Hmm. En dat is natuurlijk, je doet zaken met een partij die niet duidelijk aanwezig is op internet en die ook niet echt te vinden is. Maar je weet dus niet of het is dus helemaal niet bekend of het een Amerikaanse app is of een Chinese of een Russische. Dat is helemaal niet duidelijk. Nee, dat wordt niet duidelijk, nee. Hmm. Stel, ik heb een kind dat deze app veel gebruikt. Kan ik dan als ouder nog iets doen om die gegevens alsnog te beschermen? Nou, kijk, deze gegevens zijn weg. Om te voorkomen dat er meer gegevens lekken, is eigenlijk het snel mogelijk deinstalleren van de app is het belangrijkste. En het andere is, er is in de AVG geregeld dat je kunt vragen om alle informatie die van jou afkomstig is te verwijderen. Nu hebben ze op hun website van de Ten-ten-app hebben ze een site staan van dit is het e-mailadres waar je een verzoek aan kunt richten. Ik zou dus zo'n verzoek richten aan verwijder mijn informatie. Helaas heb je geen enkele mogelijkheid om te checken of dat dan ook daadwerkelijk gebeurt. Als je twijfels hebt, mag je natuurlijk altijd bij de autoriteit persoonsgegevens in Nederland een klacht indienen over dit soort apps. Ja, maar uw advies is dus, zorg dat je die app van je telefoon haalt. Ja, die app verwijderen. En vervolgens in ieder geval verzoek indienen om de informatie ook te verwijderen uit de database die ze hebben. Ja. En zijn er dan ook nog, jij noemde al de autoriteit persoonsgegevens, maar zijn er nog andere instanties of wellicht de overheid die zou moeten ingrijpen op deze app wat u betreft? Nou, kijk, wat mij betreft zijn de verspreiding van deze app loopt altijd voor de appstores. En er zijn er niet zoveel. Er zijn een paar appstores en dan worden ze aangeboden. Wordt blijkbaar niet goed gefilterd op de rechten die een app vraagt. Kijk, in het verleden werd er heel sterk gekeken als je iets in een appstore wil laten plaatsen of de patenten van de desbetreffende partij niet geschonden werden. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen dat een appstore zou moeten screenen op de juridische achtergrond van zo'n bedrijf of het wel wenselijk of ethisch wel verantwoord is om zo'n app aan te bieden. Dan heb je natuurlijk een centrale plek waar je dit vrij gemakkelijk kunt inregelen. Ja, maar dat gebeurt dus niet. Dank voor dit gesprek, Marcel van Aspert. En dan, veel mensen zijn vrij vandaag vanwege Tweede Pinksterdag. Maar waarom eigenlijk? De 5 voor 6. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. Veel mensen weten niet wat we vandaag eigenlijk vieren. Nee, eigenlijk alleen maar dat het een vrije dag is. Heerlijk. Pinksteren voelt dus vooral als vrije dag. Maar waarom vieren we Tweede Pinksterdag? De christelijke gemeenschap wereldwijd viert met Pinksteren het feest van de nederdaling van de Heilige Geest. Dit is cultuurtheoloog Frank Bosman. En hier volgt een korte opfriscursus. Jezus is gestorven, hij is verrezen, hij is ten hemel gevaren. En vervolgens laat hij een inspiratie achter, een enthousiasme en creativiteit achter, de Heilige Geest die mensen moet aanzetten om de boodschap van Jezus Christus over de hele aarde te verspreiden. Maar vandaag wordt hier minder bij stilgestaan. Ja, op Tweede Pinksterdag wordt er eigenlijk in de christelijke kerken niet heel veel bijzonders gedaan. Nog bij de protestanten, bij de katholieken. Er is wel een viering, maar het is verder geen bijzondere religieuze betekenis. Veel mensen brengen Tweede Pinksterdag dan ook anders door. Wat betekent Pinksteren voor jou? Pinksteren op zichzelf vrij weinig. Ik doe leuke dingen met mijn vrienden, leuke feestjes. Ja, op een festival bijvoorbeeld. Of sportend. Hoe gaat het, Marie? Nou, ik heb wel last van de benen, moet ik zeggen. Ik haal 1 keer per jaar mijn fiets uit de kast en dan ben ik hier. Of ze zetten de tent neer op de camping. Het is een testjaar om te kijken of alles nog doet en dan alles op kan staan. Het gaat ongetwijfeld weer lukken, maar over 3 dagen weer afbreken. Het is altijd veel werk, hè, voor een weekend. Ja, deze dag is voor de meeste mensen dus vooral een fijne vrije dag. Maar waar komt eigenlijk die tweede dag vandaan? De hoogfeesten van het kerkelijk jaar, hè, de echte grote feesten, Kerstmis, Pasen en Pinksteren, hebben, omdat het hele grote feesten zijn, hebben ze niet 1 dag om te vieren, maar hebben ze 2 dagen om te vieren. Nederland is een van de weinige landen waar we op deze tweede dag ook vrij hebben. En dat is een politieke keuze geweest. Dat kwam de gelegenheidscoalitie van katholieken en protestanten en socialisten natuurlijk heel goed uit. Want op die manier kon er een extra feestdag gerealiseerd worden. Tegelijkertijd kon die extra dag dan worden opgehangen aan een van de grote christelijke feesten. En iedereen blij. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. NPO Radio 1. 5 dagen. Vandaag besteld, morgen in huis. De platformeconomie groeit als een dolle. We lopen in ons land aan tegen een tekort aan werknemers. Achter deze nieuwe economie gaat een hoop leed schuil. Zo halen we goedkope arbeidskrachten uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa. Arbeidsmigranten wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De winst die is vaak voor de bedrijven, maar de lasten zijn voor de samenleving. Het landschap verdoost en dorpen en steden krijgen te maken met overlast. En ineens ziet hij 25 man op de straat komen en die slaan 2 man in elkaar. Elke avond tussen 8 en half 9. 5 dagen met persoonlijke verhalen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd.

Zuma's partij wordt niet uitgesloten van de verkiezingen, zegt correspondent Alice van Gelder. Het gaat om de partij MK, om Konto Wesiswe, een nieuwe partij. En die zeggen nu ook gewoon in een reactie dat ze doorgaan met het gebruiken van het gezicht van Jacob Zuma op stembiljetten en op posters. Ja, de verkiezingen zijn om de hoek volgende week. En ik denk dat ze zo toch nog kiezers willen trekken die deze populistische oud-president steunen. Het is absoluut een verlies voor die partij dat hij dus niet gekozen kan worden. Of dat hij niet op de lijst staat. Maar winst voor regeringspartij A. Want die partij is heel erg bang dat ze voor het eerst in 30 jaar de meerderheid gaan verliezen. En ja, de partij van Zuma, ja, die kan toch wel wat procenten van hen afsnoepen. Zuma kreeg een paar jaar geleden 15 maanden cel voor het minachten van de rechterlijke macht. In de Zuid-Afrikaanse wet staat dat iemand dan geen parlementariër kan worden. Het weer, buien met onweer, ook wat zon. Het is een graad of 20. Vanavond geleidelijk droog. Vannacht is het een graad of 12. Morgen overdag droog met wolken en zon, 20 tot 24 graden. Robert, dankjewel. We gaan nog even naar Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg? Ja, het aantal files neemt nu wel af. De meeste vertraging onder andere nog op de A12, Duitse grens Arnhem, bij knooppunt Velperbroek. De vertraging is daar nog een kwartier door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A58 Vlissingenbergen op Zoom tussen de afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaten ook nog 10 minuten op onthoud. En verder is er ook nog een weg dicht. Dat gaat om de N301 Barneveld-Almere. Die is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A28 door een ongeluk. Vooral richting Almere levert dat vertraging op. Daar sta je nu een kwartier in de file. Ster. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Karim Khan, de aanklager van het internationaal strafhof, kwam vandaag met een aankondiging. We'll apply for warrants for Prime Minister Netanyahu and also Minister of Defense Gallant. Behalve arrestatiebevelen voor premier Netanyahu en defensieminister Gallant, wil hij die ook voor de Hamas-leiding. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Vanwege hun aandeel in de Gaza-oorlog wil het internationaal strafhof in Den Haag dus arrestatiebevelen uitvaardigen tegen onder meer de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en tegen Hamas-leider Yahya Sinwar. Goedenavond, Larissa van der Herik, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond. Hoe bijzonder is deze stap? Nou, dit is groot nieuws. Er is natuurlijk de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen de staat Israël heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. Ik sprak nog met je collega daarover op vrijdag. Mm-hmm. Maar op de achtergrond was er ook steeds die vraag naar de rol die het andere hof, het internationale strafhof in Den Haag, kan en moet spelen. Dus dat is het hof waar individuen worden berecht voor internationale misdrijven. En die vraag hing in de lucht. Maar ja, die hing daar. En de vraag was steeds of er iets ging gebeuren, wat er dan precies ging gebeuren. En nou ja, vandaag hebben we een deel van het antwoord, of in ieder geval is er een ontwikkeling in gang gezet. Ja, want wat is er nou precies bekendgemaakt of gevraagd vandaag? Nou, vandaag heeft de aanklager een aanvraag gedaan om arrestatiebevelen uit te vaardigen. Dus dat is conform de procedure van het internationaal strafhof. En de aanklager die moet dan aan de Kamer van Onderzoek, vooronderzoek, vragen om die arrestatiebevelen uit te vaardigen. Dus de rechters die gaan daarover besluiten. Dat gaat ongeveer een maand duren, ja, schat ik. En is daar iets over te zeggen? Wat zij gaan besluiten? Gaan zij meestal daarin mee in zo'n verzoek? Nou, dat hangt er natuurlijk helemaal van af. Dus dat is heel moeilijk om van tevoren in te schatten. Wel is het zo dat die aanklacht of die aanvraag, die is eigenlijk behoorlijk gedetailleerd. Er is heel veel verschillende bewijsstukken zijn er meegestuurd. Satellietbeelden, getuigenissen, videobeelden. Ook verklaringen eigenlijk van de Israëlische leiders zelf. Die worden tegen hen gebruikt. Dat zagen we ook in die zaak voor het Internationaal Gerechtshof. En de aanklager heeft ook advies ingewonnen van een panel of experts. En zij hebben ook gezegd dat ze, als ze alles bij elkaar zien, dat er reden is om aan te nemen dat er voldoende grond is, reasonable grounds to believe, dat het voldoende aannemelijk is om verder te gaan met deze zaak en arrestatiebevelen uit te vaardigen. Ja, en als u dat nog eens wat specificeert, wat zijn dan de redenen waarom nu wordt gevraagd om een arrestatiebevel? Want ja, het gaat dus om de rol in hun rol in de Gaza-oorlog. Ja, nou, wat interessant is dat de zaak, deze situatie van Gaza, die hing eigenlijk al heel lang bij het strafhof. Al voor 7 oktober was die situatie onder de aandacht van de aanklager. Want Palestina, die is als staat ook partij bij het internationaal strafhof. Dat is zo sinds 2015. Het is geen VN-lid, maar wel als staat partij bij het strafhof. En in 2018 hebben zij de situatie al verwezen. En dat was toen naar aanleiding van de grote mars van terugkeer. Het waren dus Palestijnen die protesteerden tegen de blokkade. En er zo'n 200 mensen zijn toen gedood door scherpschutters. En toen hebben ze al gevraagd aan het strafhof om te interveneren. En de aanklager is er toen mee van start gegaan. Er is een procedureel besluit genomen om officieel het onderzoek te openen. Maar ja, dat heeft eigenlijk heel lang stilgelegen. En na 7 oktober heeft dat natuurlijk nieuwe impetus gekregen. En heeft Zuid-Afrika ook gevraagd met andere landen om hier weer naar te kijken. En ook slachtoffers, familieleden van de Israëlische gijzelaars zijn bij de aanklager op bezoek gekomen om hier aandacht voor te vragen. Ja. Stel nou dat die rechters besluiten, ja, er moet inderdaad een arrestatiebevel komen tegen Netanyahu, tegen Galant, tegen Sinwar, nog die andere Hamas-leiders. Wat zijn dan voor deze personen de consequenties? Ja, de vraag is hoe bondgenoten van Israël daarop gaan reageren. En dan is er een politieke dimensie. Dat zien we eigenlijk nu al, dat staten daarop reageren. Het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd, het is niet behulpzaam. Een land als België heeft het verwelkomd. Dus we zien daar verschillende politieke reacties. Ik denk ook dat je een onderscheid moet maken tussen staten die wel en niet partij zijn bij het hof. Ook de VS, geen partij bij het strafhof. Maar die hebben eigenlijk in aanloop, want dat hing al een tijdje in de lucht. En in aanloop naar vandaag hebben een aantal VS-senatoren met name zich heel sterk uitgesproken. Ze hebben een brief zelfs gestuurd naar de aanklager, waarin ze hebben gezegd, if you target Israel, we will target you. En dan zorgen we ervoor dat de VS alle steun aan het strafhof stopt. En we zorgen ervoor dat de aanklager en zijn familieleden de Verenigde Staten niet meer in mogen. Zo. En vandaag, ja, dat gaat er heftig aan toe. Ja. En vandaag is er ook een senator op Twitter alweer die daarnaar verwijst en ja, die dat nog een keer ondersteunt. En om eerlijk te zijn hebben ze dat al eerder gedaan. En de VS heeft ook al eerder sancties opgelegd tegen de aanklager. En dat was in de context van Afghanistan. Maar het is toch zo, mevrouw Van der Heerik, dat als, stel dat die arrestatiebevelen er liggen en Netanyahu gaat naar een land, bijvoorbeeld Nederland, dat het internationaal strafhof herkent, dat wij dan de plicht hebben om hem te arresteren? Ja, dus de andere vraag is, hoe zit het met landen die wel partij zijn? Want de VS is geen partij. Nederland is wel partij. En wat moet Nederland dan? Nou, die vraag is al eerder aan de orde geweest. Niet specifiek voor Nederland, maar voor alle staten. Want er is al eerder een staatshoofd van een land dat zelf niet partij was, want Israël is ook geen partij, aangeklaagd door de aanklager. En dat was Bashir van Soedan. En die bleef toen eigenlijk wel reizen. En toen was steeds de vraag, maar wat moeten staten nu die partij zijn als zo iemand komt. Ja. Dus Bashir of Netanyahu. Want aan de ene kant heb je als lid van het strafhof de verplichting om mee te werken en samen te werken en dus om hem te arresteren. Aan de andere kant heb je onder het internationaal recht de verplichting om immuniteit te respecteren van presidenten, minister-presidenten en ministers van Buitenlandse Zaken. Dus daar ontstaat dan spanning. Nou, ook bij Poetin is die vraag, maar we zien dat zelfs als die vraag zich niet voordoet. Poetin die ging op een gegeven moment, was het idee dat hij ook naar Zuid-Afrika zou gaan. Ja, en die gaan, is toen uiteindelijk niet gegaan, omdat hij bang was toch om opgepakt te worden. Precies. Dus dat soort dingen ga je dan krijgen. Ja, dus het is niet waarschijnlijk dat die vraag zich concreet voor Nederland voor gaat doen, want hij zou eerder het besluit nemen om niet te komen. Ja. Maar dat het gevolgen heeft, dat is wel duidelijk. Dank voor de uitleg, hoogleraar internationaal publiek recht Larissa van de Herik. Ja, en daarom nu ook contact met onze correspondent in Israël, Nasra Habib Allah. Want ja, Nasra, dit is niet het nieuws waar de regeringen van Israël en Gaza op zaten te wachten, kan ik me wel voorstellen. Nee, zeker niet. Het werd natuurlijk wel verwacht. Israël heeft bijvoorbeeld wel geprobeerd achter de schermen om op allerlei diplomatieke manieren dit tegen te houden. Ze hoopten ook heel erg dat de Verenigde Staten ze daarin te hulp zou kunnen schieten. Maar ja, vooralsnog heeft dat dus niks uitgehaald, want de volgende stap hierin is dus alsnog gezet. Ja, hoe is er in Israël gereageerd op deze stap van het internationaal strafhof? Ja, heel fel kan ik wel zeggen. Benny Gantz bijvoorbeeld, de minister die lid is van het Israëlische oorlogskabinet, die noemt het besluit van de aanklager een misdaad van historische proporties. Oppositieleider Yair Lapid noemt het een politieke en morele mislukking. Ultrarechtse ministers die noemen dit zelfs antisemitisme. En de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, die noemt het besluit zelfs een aanval op de slachtoffers van 7 oktober en de gijzelaars die nog vastzitten in Gaza. En hij wil dat er een speciale commissie komt om dit ook aan te vechten. En het kwam net al in het gesprek hiervoor aan de orde. Israël is geen lid van het strafhof. Maar als je zo die reacties hoort, dan nemen ze het wel serieus. Ja, zeker. Maar ja, ze moeten ook wel. Want zij zijn dan misschien geen lid, maar ruim 100 andere landen wel. En zoals we net horen, kunnen die arrestatiebevelen dus gevolgen hebben voor de relatie van Israël met die landen. En nou ja, als bijvoorbeeld Netanyahu of Gallant zich dus op grondgebied begeeft van een land dat wel lid is, kunnen ze in theorie opgepakt worden en uitgeleverd aan het hof. Dus daar ontstaat dan toch een bepaalde spanning. Dus ook al zijn ze zelf geen lid, dan betekent dat zeker niet dat ze dit gewoon naast zich neer kunnen leggen en daar geen rekening mee hoeven te houden. Dan wordt er dus ook gevraagd om de arrestatiebevelen voor de leiding van Hamas. Is er vanuit Hamas ook al een reactie gekomen? Ja, een woordvoerder van Hamas die kwam eerder vandaag met een verklaring waarin ze hierop reageren. En daarin zeggen ze dat volgens hun het strafhof hiermee de slachtoffers eigenlijk gelijk stelt aan de beul. De Palestijnse slachtoffers hebben ze het dan over. En ze roepen het hof op om dit besluit zo snel mogelijk terug te draaien. Dus ja, ook vanuit Hamas wel een felle reactie, maar ook dat was natuurlijk wel te verwachten. Dankjewel, Nasra Habib Allah. Helene Geest, hoe gaat het met de files? Het gaat heel snel de goede kant op. Alleen in het zuiden op de A58 nog een lange file van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaat. Je moet er nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. De transfer van Arne Slot is nu echt definitief. De voetbaltrainer stapt over van Feyenoord naar Liverpool. Dat hij zou overstappen, dat hing al een tijdje in de lucht. Zo bleek gisteren al, toen de supporters van Liverpool afscheid namen van trainer Jurgen Klopp. Die verwelkomde Slot alvast. Arne Slot! La la la la la. Slot begint op 1 juni aan zijn nieuwe klus bij Liverpool. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Volgens de overheid is de armoede de laatste jaren afgenomen, maar daar merken armoedeorganisaties weinig van. Uit onderzoek van het Armoedefonds zegt de helft van die organisaties dat ze meer klanten hebben. Het gaat dan vooral om lokale stichtingen die naast de voedselbanken van de overheid de vraag naar hulp zien stijgen. Verslaggever Jeroen de Jager is in Amsterdam bij de stichting Blije Buren, waar mensen elke week hun gratis boodschappen komen halen. Mensen met boodschappenwagentjes. Wat komt u halen? Groenten, fruit, zoiets. Wat heeft u nodig? Gewoon de dagelijkse boodschappen zijn gewoon hartstikke duur. Dit is niet een officiële voedselbank, hè? Dit is anders. Dat klopt, dat klopt. Wat is hier anders aan? Bij de normale voedselbank of bij de gemeente wordt er ontzettend veel naar gegevens gevraagd. En dan kom je net niet, qua inkomen kom ik niet in aanmerking voor de reguliere voedselbanken. En waarom heeft u dit dan toch nodig? U komt niet uit blijkbaar met uw inkomen. Nee, inderdaad, om een beetje te kunnen besparen, om het leven wat makkelijker te kunnen maken. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag iedereen. Fijne Pinksteren alvast. Ja, voor iedereen. Ik wil even zeggen, iedereen komt aan de beurt. Ik loop even rond hier met Latifa El-Mesmanoui en met Peter Hoeboer. Wij werken alleen maar met vrijwilligers. We hebben nog nooit geld gekregen. Genoeg vrijwilligers eigenlijk, want uit het onderzoek blijkt dat er enorm behoefte is aan vrijwilligers. 1/3 van de organisaties, als de uwe zegt, we hebben vrijwilligers tekort. Nou, daar hebben wij dus geen last van. Okay. Wij kunnen, omdat wij de vrijwilligers betrekken, wij uit de doelgroep. Er zijn altijd mensen die voor de wederkerigheid iets willen bijdragen. En dan zeggen ze, Peter, mag ik wat voor je doen? Of Latifa, kan ik wat voor je doen? En zien jullie de vraag toenemen? Want dat is een ander ding dat uit het onderzoek blijkt, dat terwijl de overheid zegt, de armoede neemt af, zit op rond de 850.000, zeggen deze particuliere stichtingen, nee, de vraag neemt juist toe. Ja, dat klopt. Het neemt juist toe. Maar voor de overheid begrijp ik dat zij denken dat het afneemt. Ja. Omdat zeg maar, de mensen wel de weg naar de Blije Buren of Stichting Thuis hebben kunnen vinden, maar niet de weg naar de overheid. Dus de overheid telt natuurlijk de koppen die bij hun komen. Maar we hebben zoveel tegenwerking gehad, maar dat maakt niet uit. Want daardoor zijn we juist heel goed geworden. Ja. Dat de overheid of de gemeente ons ziet als een concurrent van een voedselbank. Want we zijn laagdrempelig, we zijn toegankelijk, wij werken op maat en op vertrouwen. Ja. Mensen komen bij ons. Jullie stellen geen inkomensgrens, nee, toch? Nee, dat niet. Nee. Vertrouwen, mensen vertrouwen, die het echt nodig hebben, die komen vanzelf. Precies. Niemand komt zomaar voor niets, dus heeft hij een reden. Wat hebben stichtingen als die jullie hebben, wat hebben die nodig om voor te kunnen blijven bestaan? Ja. Sowieso de erkenning en financiële ondersteuning. Subsidie toch ook? Subsidie, ja. Het gaat ons niet om structurele subsidie. Het gaat ons eigenlijk om een bijdrage. Ja, en dat wij dus daarna mee ons zelfstandig en onafhankelijk kunnen maken. En dat is dus ook weer goed voor de overheid. Maar dat we daarna toch nog kunnen samenwerken met die overheid om de mensen toch door te sturen op vlakken waar wij dus niet professioneel in zijn. Dat is de uitdeelkamer, zeg maar. Oké, ja. Hier. Het gaat over de stijging in de hulpvraag. Wat zie je hier aan stijging? Ik hoorde net buiten, hier komen, vorige week waren er 120 mensen. Ja, ik merk dus dat mensen ook door de week al beginnen te bellen. Van, god, kan ik nog een tasje hebben? In plaats van één tasje nu in de week, krijgen ze dan 2 keer een tasje. Ja. Oké, we zien eigenlijk van alles. Spitskool, knolselderij, komkommer, peren, appels. Heel belangrijk. Gezonde. Het is allemaal best gezond wat hier staat. Vleeswaren, vleesmaaltijden, vega, voor de vega, halal mensen. Ja. Merci beaucoup, madame. Dan gaan ze beginnen op nummer. Dus nummer 1, die mag naar binnen. Dan mogen ze zelf kiezen wat ze nemen. U heeft nu 2 tassen vol. Is dit genoeg voor een week of zo? Absoluut. Ja? Absoluut. Hoeft u niet meer naar de winkel, zeg maar? Daar doe ik precies een week mee. Oké, perfect. Absoluut. En ik neem niet meer dan ik nodig heb. Precies. Want anderen hebben gezinnen. Ik ben alleen. Precies. Snap je? Okay. Hey, kan je? Nee, wel thuis. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, de Stichting Blije Buren was dat. Een verslag van Jeroen de Jager. Nog geen glas kunnen oppakken, weinig gevoel hebben in je handen of geen kracht kunnen zetten. Mensen met een hoge dwarslesie, een gedeeltelijke verlamming, kampen met allerlei problemen. Maar een nieuw apparaat dat hun ruggenmerg elektrisch stimuleert, verlicht die symptomen. Blijkt uit een internationaal onderzoek waaraan ook patiënten van 2 Nederlandse revalidatiecentra meededen. Revalidatiearts Ilse van Nes van de Maartenskliniek is hier in de studio. Goedenavond, welkom. Dank u wel. Want bij u in de kliniek is een gedeelte van dat onderzoek gedaan. Dat apparaatje, dat heet de ARC-X. Hoe werkt dat precies? Ja, de ARC-X bestaat eigenlijk uit 2 elektroden. Die worden op de huid in de nek geplaatst. En aan het kastje, daarmee kunnen we die elektroden stimuleren om op die manier stroom aan het ruggenmerg toe te kunnen dienen. Ja, en merk je daar als patiënt iets van? Ja, je voelt wel dat die stroom aangaat. Dus je voelt wel dat het prikkelt en dat er activiteit in je nek is. Ja. Laten we even luisteren naar een van de patiënten die meedeed. Nico Jonk. Hij liep een gedeeltelijke dwarslesie op bij een fietsongeluk. En daarna knapte hij door de revalidatie echt op. Maar ik houd er een aantal symptomen over. En dat gaat dan met name om de fijne motoriek in mijn handen, de kracht in mijn armen, het gevoel in mijn voeten en op andere plekken in mijn huid. Ja, is Nico nou met deze symptomen echt zo'n typische patiënt waarbij dit goed werkt, het apparaat? Ja, de mensen die geselecteerd zijn voor dit onderzoek zijn mensen met een hoge incomplete dwarslesie. Dus je moet nog wel wat kunnen doen om ook die activiteit gecombineerd met die stimulans te zorgen dat er activiteit is. Want als mensen helemaal verlamd zijn, dan zou dit niet werken? Nee, je moet echt je spieren kunnen bewegen en die elektrische stimulatie die versterkt dat dan eigenlijk. Ja. Voor Nico heeft het gebruiken van het apparaat in combinatie met intensieve training veel opgeleverd. Veter strikken lukte niet voordat ik eraan begon. En dat is een van de zaken die me nu met het apparaat wel zijn gelukt. En dat is ook iets wat na de trial is gebleven. En daar ben ik natuurlijk heel dankbaar voor, want dat is een enorme verbetering in de kwaliteit van leven. Ja, dit is natuurlijk fantastisch nieuws. Had u nou als arts verwacht van tevoren dat dit zo goed zou werken, die stimulatie? Nee, van tevoren was ik een klein beetje sceptisch, want het zijn mensen in de chronische fase van een dwarslesie. En dat is eigenlijk per definitie de fase dat je eigenlijk weinig herstel meer ziet. Dus dat we toch bij al die mensen of een grote groep van die mensen zagen dat ze vooruit ging op zowel kracht en functie. En ook bijvoorbeeld meer gevoel kregen. Dat verbaast mij enorm. Ja, en hoe werkt het dan precies? U zei net al van je plakt twee elektroden in de nek. Hoe vaak moet je dat doen? Moet je dat doen terwijl je iets wil bewegen? Of is het meer van tevoren? Het cruciale is dat je de stimulatie toepast terwijl je functioneel oefent. Dus dat hebben we ook gedaan. Tijdens het onderzoek zijn mensen 3 keer per week... een uur naar de kliniek gekomen om te trainen. Eerst hebben ze dat gedaan zonder die stimulatie en daarna met die stimulatie. Maar verder onderzoek zal natuurlijk aan moeten tonen hoeveel je echt moet geven om nog grotere effecten te geven. En of je het bijvoorbeeld ook eerder kan toepassen in de revalidatie als mensen nog echt in die herstelfase zitten. Of het dan ook al misschien ook al werkt. En betekent dit dan dat deze mensen de hele tijd zo'n apparaat je dan maar bij zich moeten hebben? Nee, op dit moment is het echt een therapieapparaat wat we toegepast hebben in de kliniek, omdat het ook nog niet toegepast mag worden in de thuissituatie. Maar we hopen dat als er goedkeuring is van de Europese wet en regelgeving, dat mensen dan bijvoorbeeld ook thuis kunnen gaan gebruiken en dat wij het in de kliniek eerder kunnen gaan gebruiken. En dan verwacht ik dat mensen echt een beter herstel kunnen doormaken. En omdat ze het dan ook vaker thuis kunnen gaan gebruiken, dat ze dan ook intensiever kunnen oefenen en meer profijt hebben. Ja, en kunt u dan ook uitleggen wat het dan is waardoor het werkt? Er wordt dus dat ruggenmerg wordt gestimuleerd, maar wat is het dan wat dan zo goed is? Ja, wat we weten nog niet 100% zeker hoe het werkt, want je kunt dat niet goed onderzoeken. Maar uit studies en uit eerdere onderzoek lijkt het zo te zijn dat de zenuwcellen eigenlijk slapen als het ware in het ruggenmerg. Door die elektrische stimulans worden ze wakker. En als je dat dan combineert met functionele training, gaan er weer signalen naar het brein, waardoor je ziet dat die zenuwbanen ook echt gaan herstellen. Ja, maar u zei net even tussendoor dat het is nog niet goedgekeurd. Het apparaat is nog niet goedgekeurd, dus dat mag alleen in onderzoekstoepassingen gebruikt worden. Maar op basis van dit soort onderzoek kunnen we het uiteindelijk dan ook wel goedgekeurd gaan laten krijgen. Daar heeft u wel vertrouwen in? Ja, het bedrijf Onward Medical die is heel druk bezig om die goedkeuring te krijgen, zodat we daar ook in de toekomst veel profijt van kunnen gaan hebben. En dan is het dus ook de bedoeling dat mensen zo'n apparaatje echt thuis hebben? Ja. Dat zou mijn grote droom zijn. Ja. Nou, daar zal Nico ook heel blij mee zijn, denk ik. Dank u wel voor de toelichting. Ilse van Nes, revalidatiearts bij de Maartenskliniek in Nijmegen. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond, ik praat zometeen met Somaya Sala. Zij is veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en verboden wapenbezit in 2005. Gooide haar leven om en werd politiek actief bij de VVD. Maar inmiddels is ze uit de partij gezet, naar eigen zeggen vanwege de grote druk die PVV-leiders Geert Wilders daarop legde. Vandaag schreef ze een open brief aan Wilders. Ik vraag haar waarom. Dat allemaal zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Robert Balt. Dus morgen om 5:00 een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan. Arne Slot is rond met Liverpool. De trainer van Feyenoord vertrekt nu definitief naar de Engelse club in de Premier League. Al weken gaan er geruchten dat Slot Jurgen Klopp op zou volgen. Volgens Liverpool leidde Slot Feyenoord 3 succesvolle seizoenen. Vorig jaar werd de club kampioen. Slot begint in juli. Het grote bloedschandaal in de jaren 70 en 80 in Groot-Brittannië had voorkomen kunnen worden. Een speciale onderzoekscommissie concludeert dat artsen, bloedbanken en de overheid te weinig oog hadden voor patiënten. Veel besmet bloed kwam uit de Verenigde Staten.